siebte Kapitel. Das siebte Kapitel unseres Buches ist das längste Kapitel in der Apostelgeschichte. Siódmy rozdział naszej księgi jest najdłuższym rozdziałem. Und es enthält zugleich die längste zusammenhängende Rede im Neuen Testament. I zawiera w sobie najdłuższą przemowę też w Nowym Testamencie. Stephanus steht vor dem Synedrium. Szczepan stoi tutaj przed Radą Najwyższą. Er ist nicht der Einzige, der in diesem Buch eine Rede vor dem Synedrium hält. Ale nie jest jedynym, który przemawia przed tą Radą Najwyższą. Petrus hatte bereits vor dem Synedrium gesprochen. Piotr też przemawiał przed Radą Najwyższą. Und Paulus würde später auch vor diesem Synedrium stehen. I również Pawłowi będzie dane później stanąć przed tą Radą. Wenn man diese drei Reden, Petrus, Stephanus, Paulus, miteinander vergleicht, stellt man große Unterschiede fest. I jeśli porównamy te trzy przemowy Piotra, Szczepana i Pawła, to można stwierdzić duże różnice między nimi. Jeder dieser drei hat eine ganz besondere Zielrichtung. Każdy z tych trzech ma swoją grupę docelową. Auf die wir jetzt nicht näher eingehen können. Co do tego, na ten temat nie możemy teraz tym się głębiej zająć. Stephanus war angeklagt worden. Szczepan został oskarżony. Wir haben heute Morgen gesehen, dass man ihm vier Dinge vorwarf. Dzisiaj rano mogliśmy to widzieć, że zarzucono mu cztery rzeczy. Erstens, er habe gegen Mose geredet. Po pierwsze, mówił przeciwko Mojżeszowi. Zweitens, gegen Gott. Po drugie, przeciwko Bogu. Drittens, gegen den Tempel. Po trzecie, przeciw świątyni. Und viertens, gegen das Gesetz. I po czwarte, przeciw zakonowi. In dieser Rede macht Stephanus klar, dass diese Anklage unberechtigt war. I w tej przemowie swojej Szczepan pokazuje, że te zarzuty są bezpodstawne. Er macht deutlich, dass diese Vorwürfe, die man ihm erhoben hatte, nicht stimmten. On dobitnie to pokazuje, że te zarzuty nie mają potwierdzenia, nie są zgodne, nie są prawdziwe. Insofern kann man sagen, die Rede von Stephanus ist eine Verteidigungsrede. I w tym sensie można też powiedzieć, że ta mowa Szczepana to jest mowa obronna, czy mowa obrońcy. Es ist das, was man heute, um es mit einem Fremdwort zu sagen, Apologetik nennt. To dzisiaj nazywa się jako apologetyka. Die Verteidigung einer Anklage und eines Standpunktes. To jest obrona przed oskarżeniem. Aber diese Rede ist mehr als eine Verteidigungsrede. Ale ta przemowa jest czymś więcej niż tylko mową obrony. Denn aus dem Angeklagten wird ein Ankläger. Bo z tego, w przeciągu tej mowy zauważamy, że ten, który jest oskarżany, staje się sam oskarżycielem tych, którzy go oskarżali. Aus dem Beschuldigten wird ein Richter. Z tego, który miał być jak gdyby sądzony, tworzy się, czy staje się sędzia. Stephanus dreht sozusagen den Spieß um und greift diejenigen an, die ihn verklagt haben. Można by powiedzieć, że Szczepan odwraca tą włócznię, która była na niego skierowana i zwraca to ostrze przeciwko tym, którzy go oskarżali. Er versucht, ihre Herzen und Gewissen zu erreichen. On próbuje osiągnąć, pozyskać ich serca i sumienia. Aber er tut das doch in einer sehr offensiven Art und Weise. I czyni to w bardzo taki ofensywny sposób. Przez to, że na koniec swojej mowy dobitnie im pokazuje, że to oni zamordowali Pana Jezusa. Diese Rede enthält einen langen Rückblick auf die Geschichte Israels. I ta mowa zawiera bardzo daleko wstecz sięgający spojrzenie na historię Izraela. Warum tut Stephanus das? Dlaczego Szczepan tak to czyni? Der verstorbene Bundespräsident von Weizsäcker, der deutsche Bundespräsident von Weizsäcker, hat einmal Folgendes gesagt. Jeden ze zmarłych już prezydentów niemieckich powiedział: Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie wiederholt ihre Lehren. Historia nie powtarza się, ale historia powtarza swoje nauki. Und das ist wahr. I to jest prawda. Das war damals wahr. Wtedy to było prawdą. Und das ist heute wahr. I to jest i dzisiaj prawdą. Stephanus beschäftigt sich mit der Geschichte des Volkes Israel, um daraus bestimmte Lehren abzuleiten für diejenigen, zu denen er sprach. Szczepan zajmuje się historią Izraela, aby wyciągnąć z tego swego rodzaju nauki i przedstawić to tym obecnym, którzy żyli w tym czasie. Was hätten die Juden aus ihrer eigenen Geschichte lernen sollen? Czego powinni nauczyć się Żydzi ze swojej historii? Erstens, Gott ist ein gnädiger Gott, der sie reichlich gesegnet hat. Po pierwsze, Bóg jest łaskawym Bogiem, który ich obficie ubłogosławił. Zweitens, sie haben sich selbst dieser Gnade nie würdig erwiesen. Po drugie, oni nigdy nie zasłużyli na tą łaskę sami. Das ist übrigens das, was wir auch aus unserer Geschichte lernen können. Poza tym to jest to, czego i my się możemy nauczyć z naszej historii, z naszego historii naszego życia. Es ist nicht ganz einfach, hier praktische Ableitungen zu machen, vor allem in der kurzen Zeit. To nie jest łatwo, by tutaj praktyczne zastosowania teraz zastosować, szczególnie, że mamy ograniczony czas. Aber das ist eine der großen Lehren, die wir auch für uns mitnehmen wollen. Ale to jest jedna z tych wielkich, można powiedzieć, nauk, które chcielibyśmy sobie przysposobić. Wir lernen aus unserer Geschichte, dass Gott uns immer gnädig begegnet. Z naszej historii możemy nauczyć się, że Bóg zawsze w łasce naprzeciw nam wychodzi. Und wir lernen auch unser eigenes Fehlversagen. I też widzimy ciągle, że zawodzimy. Nun gibt es in der Bibel an vielen Stellen solche Rückblicke auf die Geschichte Israels. I w Biblii jest kilka, co najmniej kilka takich spojrzeń wstecz, co się tyczy historii Izraela. Mose gibt am Ende seines Lebens einen Rückblick und Josua tut es auch. Na przykład Mojżesz robi takie jak gdyby podsumowanie swojego życia, pod koniec swojego życia i Josue tak samo. Es gibt Psalmen, die einen Rückblick geben über die Geschichte Israels. I również w psalmach widzimy historię Izraela. Und jedes Mal ist der Schwerpunkt etwas anders. I za każdym razem ten punkt ciężkości jest przesunięty na różne rzeczy, sprawy. Hier in dieser Rede gibt es eigentlich drei große Gedankengänge, die ganze Rede durchziehen. Tutaj w tej mowie są w zasadzie trzy takie główne myśli, które są myślami przewodnimi. Erstens, Stephanus erinnert die Juden daran, wie gut Gott zu ihnen gewesen war. Po pierwsze, Szczepan przypomina Żydom, jak dobrotliwy był Bóg wobec nich. Er zeigt ihnen, was Gott alles für sie getan hat. Pokazuje im, co Bóg dla nich uczynił. Zweitens, er zeigt ihnen, dass sie von Anfang an ein rebellisches Volk gewesen waren. Po drugie, udowadnia im, że oni od samego początku byli tym rewolucyjnym narodem, który ciągle się sprzeciwiał. Dass sie Menschen, die Gott ihnen geschickt hatte als Retter, abgelehnt haben. I za każdym razem ludzi, których Bóg im posyłał, odrzucali. Und drittens weist Stephanus indirekt auf das hin, was die Juden mit dem Herrn Jesus getan haben. I po trzecie, Szczepan nie bezpośrednio wskazuje na to, co oni uczynili z Panem Jezusem. Gerade wenn wir über Josef und Mose nachdenken, werden wir viele Parallelen zu dem Herrn Jesus finden. Szczególnie gdy spojrzymy na Józefa i Mojżesza, znajdziemy wiele tych miejsc równoległych do Pana Jezusa. Beide waren von Gott als Retter gesandt. Obaj byli posłani przez Boga jako ci, którzy mieli lud wyratować. Beide wurden von dem Volk abgelehnt. Obaj zostali odrzuceni przez lud. Und genau das war mit dem Herrn Jesus geschehen. I dokładnie to samo miało miejsce z Panem Jezusem. Die Juden werden das verstanden haben. I ci Żydzi to zrozumieją. Sie werden sicherlich nicht alle Hinweise verstanden haben. Z pewnością nie zrozumieją wszystkich punktów. Wir lesen das mit etwas anderen Augen, als die das damals gehört haben. My czytamy to z innego punktu dzisiaj, niż widzimy to inaczej niż ci, którzy to słyszeli wtedy. Und trotzdem muss diesen Juden klar geworden sein, worauf Stephanus hinaus wollte. A mimo wszystko musiało być to dla nich klarowne i jasne, o czym Szczepan do nich mówi. Das, was sie mit dem Jesus getan hatten, hatten ihre Väter mit Josef und Mose und anderen getan. To, co oni uczynili z Panem Jezusem, to samo czynili ich ojcowie z Józefem, z Mojżeszem i z innymi prorokami. Ich wiederhole, das sind die drei Stränge, die durch dieses ganze Kapitel gehen. I jeszcze raz to powtórzę, to są te trzy linie, które idą przez ten cały rozdział. Erstens, das, was Gott für das Volk getan hatte. Po pierwsze, to, co Bóg uczynił dla tego ludu. Zweitens, ihre Rebellion. Po drugie, ich rebelia. Und drittens, die Ablehnung des Herrn Jesus vorgeschattet in ihrer eigenen Geschichte. I po trzecie, odrzucenie Pana Jezusa, które jest skryte w ich historii. Man kann dieses lange Kapitel unterschiedlich einteilen. Ten długi rozdział można podzielić różnorako. Ich schlage eine Einteilung in sechs Teile vor. Ja zaproponuję podział na sześć części. Ich möchte sie kurz nennen. Chciałbym je krótko wymienić. Die ersten acht Verse beschäftigen sich mit Abraham. Pierwsze osiem wierszy zajmuje się Abrahamem. Die Verse 9 bis 16 beschäftigen sich mit Josef. Wiersze 9 do 16 zajmują się Józefem. Dann kommt der dritte längste Teil von Vers 17 bis Vers 40. Teraz mamy najdłuższą część od 17 do 40 wiersza. Da geht es um Mose. Tu jest mowa o Mojżeszu. Der vierte Teil geht von Vers 41 bis 43. Czwarta część od 41 do 41 do 43. Da geht es um den Götzendienst des Volkes. Tu jest mowa o bałwochwalstwie ludu. Der fünfte Teil ist von Vers 44 bis Vers 50. Piąta część 44 do 50. Da geht es um die Frage der Wohnung Gottes, des Tempels und der Stiftshütte. Tu jest pytanie o miejsce zamieszkania Boga, o namiot zgromadzenia i o świątynię. Und der sechste Teil geht von Vers 51 bis Vers 53. I ostatnia, szósta część od 51 do 53. Das ist die Konsequenz und Zusammenfassung, die Stephanus in seiner Anklage formuliert. To jest ta konsekwencja i podsumowanie swojego oskarżenia, które Stefan formułuje. Wir wollen jetzt versuchen, anhand dieser groben Einteilung so ein paar Akzente zu setzen und einen kleinen Überblick zu geben. I na podstawie tego podziału spróbujemy teraz kilka takich akcentów poruszyć. Der Hohepriester hatte Stephanus gefragt, ob die Anklage zutreffend war. Arcykapłan zapytał Stefana, czy to oskarżenie było właściwe. Und Stephanus beginnt mit der wichtigsten Anklage, dass man ihm vorgeworfen habe, gegen Gott zu reden. I Stefan zaczyna od tego oskarżenia, które było najgorszym, które mu zarzucili, że mówił przeciwko Bogu. Und er spricht über das, was Gott im Leben Abrahams gewirkt hat, was er gewesen ist. I on mówi o tym, co zdziałał Bóg w życiu Abrahama i kim on był dla niego. Er nennt ihn den Gott der Herrlichkeit, der unserem Vater Abraham erschien, Vers 2. On mówi, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi. Ein herrlicher Titel, der Gott der Herrlichkeit erscheint einem Menschen Abraham. Wspaniały tytuł. Bóg chwały ukazuje się człowiekowi Abrahamowi. Nun, wenn wir an Abraham denken, dann denken wir eigentlich an den Glaubensmann Abraham. Jeśli mówimy, czy myślimy o Abrahamie, to zazwyczaj myślimy o tym mężu wiary. Aber Stephanus spricht nicht so sehr über den Glauben Abrahams. Ale Stefan nie mówi tak bardzo o wierze Abrahama. Da müssen wir Hebräer 11 lesen, um das zu finden. To możemy znaleźć w Hebrajczyków 11. Sondern er zeigt zuerst einmal, aus welchem Hintergrund heraus Abraham überhaupt kam. On najpierw pokazuje to tło, czy pochodzenie Abrahama, skąd on jest. Er erwähnt Mesopotamię. Wymienia tutaj Mezopotamię. Er erwähnt Haran. Wymienia Haran. Und er erwähnt das Land der Chaldea. I również tą krainę Chaldejczyków. Die Herkunft Abrahams war keine ruhmreiche Herkunft. Pochodzenie Abrahama to nie było nic godnego, czym się można by poszczycić. Er kam aus einem götzendienerischen Hintergrund. Jego pochodzenie miało, czy zawierało się w tym bałwochwalczym, miało to podłoże bałwochwalcze. Das war der Hintergrund des Volkes Israel. I takie było też podłoże Izraela. Aber so dunkel dieser Hintergrund war, so hell strahlt der Gott der Herrlichkeit in seiner Gnade. Ale jak ciemne, jak zaciemnione było to pochodzenie ich, to tak bardzo, tym bardziej świecił Bóg w swojej łasce. Aus diesem Hintergrund heraus beruft Gott Abraham. Z tego mroku Bóg powołuje Abrahama. Und er gibt ihm herrliche Zusagen. I daje mu te wspaniałe zapowiedzi. Er verspricht ihm ein Land. Obiecuje mu kraj. Er verspricht ihm Nachkommen. Obiecuje mu potomstwo. Aber dann kommt wieder etwas, was die Juden nicht stolz machen konnte. Ale znowu tutaj mamy coś, z czego Żydzi nie mogli być dumni. Er erinnert an die Zeit der Sklaverei in Ägypten. Przypomina im czas niewolnictwa w Egipcie. 400 Jahre waren sie Sklaven. 400 lat byli niewolnikami. Und dann greift Gott wieder ein in die Geschichte. I znowu Bóg wkracza w ich historię. Und Stephanus erinnert die Juden daran, was Gott da für sie getan hat. I Stefan przypomina im, co Bóg dla nich uczynił. Er hat sie herausgerufen, damit sie ihm dienen sollten. On ich wywołał, aby jemu mogli służyć. Und dann spricht er von dem Bund der Beschneidung. I potem mówi o tym, o tej obrzesce. Auch das war eine Gnade Gottes, dass er dem Volk die Beschneidung gegeben hat. Również i to była łaska Boża, że dał temu ludowi tą obrzeskę. Das war Gottes Gedanke, Gottes Idee. To była myśl Boża. Dadurch war das Volk Israel ein besonderes Volk unter allen anderen Völkern. Przez to ten lud izraelski był szczególnego rodzaju ludem wśród pozostałych plemion na ziemi. Aber das nicht, weil die Israeliten sich so gut verhalten hatten, sondern weil Gott ein gnädiger Gott ist. Ale to nie dlatego, że Izraelici byli tacy dobrzy, tak dobrze się zachowywali, tylko dlatego, że Bóg był tym łaskawym Bogiem. Das ist das erste, was Stephanus anhand der Geschichte den Juden zeigt. To jest to pierwsze, co Szczepan pokazuje Żydom w tej historii. Kleine Klammer auf. Mały nawias otwiera się. Hat Gott mit uns nicht auch so gehandelt? Czy i Bóg z nami tak nie postąpił? Wo kommen wir denn her? Skąd pochodzimy? Wer waren wir denn? Kim byliśmy? Wir waren auch Sklaven. Też byliśmy niewolnikami. Sklaven der Sünde, des Teufels und der Welt. Niewolnikami grzechu, szatana, świata. Gott hat uns befreit. Bóg nas wyzwolił. Es ist Gnade Gottes. To łaska Boża. Wir sind seine Eigentumsvolk. Jesteśmy Jego własnością. Gott hat seine Gnade groß gemacht. Bóg pokazał swoją wielką łaskę. Welche Lehre ziehen wir daraus für uns? Jaką naukę wyciągamy z tego dla siebie? Weichen wir so ab wie die Juden oder bleiben wir unserem Gott treu? Czy odstępujemy od tej drogi tak jak Żydzi, czy jednak może jesteśmy wierni Bogu? Klammer wieder zu. Zamykamy nawias. Zweiter Teil, Verse 9 bis 16. Druga część, wiersze 9 do 16. Stephanus spricht über Josef. Stefan mówi tutaj o Józefie. Nun, die Geschichte Josefs ist eine der schönsten Geschichten im Alten Testament. Historia Józefa to jest jedna z najpiękniejszych historii w Starym Testamencie. Diese Geschichte ist voll von praktischen Hinweisen für uns. Ta historia jest pełna praktycznych wskazówek do nas. Nicht nur für junge Leute, sondern auch für ältere. Nie tylko dla młodych, ale i również dla starszych. Aber die Geschichte Josefs beinhaltet mehr als praktische Lektionen. Ale ta historia Józefa zawiera więcej niż tylko te praktyczne pouczenia, lekcje. Im Licht der ganzen Bibel wissen wir, dass die Geschichte Josefs ein herrliches Bild von der Person des Herrn Jesus ist. W przekroju Biblii widzimy, że historia Józefa jest wspaniałym obrazem na Pana Jezusa. Sie unterstreicht einen großen Leitgedanken, den der Jesus selbst einmal formuliert hat. Ona podkreśla jedną wielką myśl przewodnią, którą sam Pan Jezus sformułował. Lukas 24. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Łukasz 24. Czyż Chrystus nie musiał tego wszystkiego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Die Juden hier wussten das natürlich nicht so gut, wie wir das heute wissen. Oczywiście Żydzi tutaj w tym rozdziale nie wiedzieli tego tak dokładnie, jak my to wiemy. Dlatego też to powiedziałem, że czytamy to trotzdem z innego punktu. Und trotzdem werden die Juden verstanden haben, ansatzweise zumindest, was Stephanus ihnen sagen wollte. A mimo wszystko, przynajmniej po większej części Żydzi zrozumieli to, co im Stefan powiedział. Die Parallelen, die wir in den wenigen Versen hier zwischen Josef und dem Herrn Jesus finden, die sind frappierend. Te miejsca równoległe, które widzimy w historii Józefa, one są znaczące. I patriarchen waren neidisch auf Josef. Neidisch. Ci patriarchowie byli zazdrośni wobec Józefa. Und sie verkauften ihn nach Ägypten. I sprzedali go do Egiptu. Warum haben die Juden den Herrn Jesus an Pilatus überliefert? Dlaczego Żydzi przekazali Pana Jezusa Piłatowi? Das wusste sogar Pilatus. To wiedział nawet Piłat. Sie haben ihn aus Neid überliefert. Wydali go z zazdrości. Genau das wirft er hier ihren Vätern vor. I to jest dokładnie to, co on zarzuca swoim ojcom. Und indirekt macht der Vorwurf an die Juden, das habt ihr mit Jesus Christus getan. I tak nie bezpośrednio on ten zarzut stawia Żydom. To uczyniliście Chrystusowi Jezusowi. Aus Neid verkauft. Z zazdrości sprzedaliście. Auch der Jesus wurde für Geld verkauft. I również Pan Jezus za pieniądze został sprzedany. Dann sagte Gott war mit ihm. Ale Bóg był z nim. Hat es je einen Menschen gegeben, mit dem Gott so war wie mit dem Herrn Jesus? Czy był taki człowiek, z którym był Bóg tak był jak z Panem Jezusem? Juden wollten das nicht wahrhaben, aber Stephanus sagt es hier indirekt. Gott war mit ihm. Żydzi nie chcieli tego przyjąć ani zrozumieć, ale on im tutaj Szczepan to mówi. Bóg był z nim. Er hat ihn gerettet aus allen Drangsalen. On go wybawił ze wszelkich ucisków. Christus ist nicht im Tod geblieben, Gott hat ihn auferweckt. Chrystus nie pozostał w śmierci, Bóg go wzbudził. Er gab ihm Gunst und Weisheit vor dem Pharao. On dał mu tą łaskę i mądrość przed Faraonem. Josef war ein weiser Mann. Józef był mądrym człowiekiem. Aber in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ale w Chrystusie wszelkie skarby poznania są ukryte. Christus ist mehr als Josef. Chrystus jest kimś, kimś więcej niż Józef. Dann spricht Stephanus über die Erhöhung des Josef in Ägypten. I potem Stefan mówi o wywyższeniu Józefa w Egipcie. Wir denken daran, wie Gott seinen Knecht Jesus verherrlicht hat. I gdy pomyślimy, jak Bóg wywyższył swojego sługę Jezusa. Juden wollten das nicht wahrhaben. Żydzi nie chcieli tego przyjąć. Sie wussten genau, dass er auferstanden war. Dokładnie wiedzieli, że on zmartwychwstał. Aber sie leuchteten die Auferstehung. Ale zaprzeczali zmartwychwstaniu. Dann erklärt Stephanus mit wenigen Worten hier, wie die Brüder Josef dann erkennen werden. I kilkoma słowami Szczepan opowiada, jak Żydzi, jak bracia rozpoznali Józefa. Das Alte Testament spricht schon davon, dass ein Augenblick kommen würde, wo ein Überrest den Messias erkennen wird. I Stary Testament też mówi o tym, że nadejdzie taka chwila, gdy ta resztka izraelska rozpozna Pana Jezusa. Wo seine wegen wehklagen werden alle Stämme des Landes. Gdzie z jego powodu będzie wielki płacz po wszystkich częściach kraju. Diesen Vers aus dem Propheten Zacharia, den kannten die Schriftgelehrten. I ten wiersz z Księgi Zachariasza ci uczeni w Piśmie znali dobrze. Sie kannten auch Jesaja 53. I dokładnie też znali Izajasza 53. Aber sie haben sich immer geweigert, das auf den Herrn Jesus anzuwenden. Ale oni ciągle zbraniali się przed tym, aby to zastosować na Pana Jezusa. Das tun sie übrigens bis heute immer noch. I tak poza tym, to po dziś dzień tak czynią. Und doch deutet Stephanus das hier an. A jednak Szczepan to tutaj podkreśla, pokazuje i przedstawia im to. No einmal, wir lesen das mit etwas anderen Augen und trotzdem werden sie das ansatzweise verstanden. Jeszcze raz to powtarzam, my to czytamy z innego punktu dzisiaj, ale mimo wszystko oni to dobrze zrozumieli. Dann kommt der dritte, sehr lange Teil dieses Kapitels. Teraz mamy przed sobą trzecią część, która jest bardzo długa. Und der beschäftigt sich mit Mose. I ta część opowiada o Mojżeszu. Nun, man hatte Stephanus vorgeworfen, gegen Mose zu reden. I zarzucono Szczepanowi, że mówił przeciwko Mojżeszowi. Und man hatte ihm auch vorgeworfen, gegen das Gesetz zu reden. I zarzucono mu, że przeciwstawił się zakonowi. Stephanus greift jetzt auf das Thema Mose sehr ausführlich auf. I też tutaj Szczepan podnosi ten temat bardzo obszernie. Denn die Juden waren extrem stolz auf Mose. Bo Żydzi byli, można powiedzieć, ekstremalnie dumni z Mojżesza. Er war vielleicht nach Abraham derjenige, auf den die Juden am meisten stolz waren. Być może, można by tak określić, że po Abrahamie zaraz był drugim, z którego byli najbardziej dumni. Und Mose war auch der Gesetzgeber, auf das die Juden ebenfalls so stolz waren. A Mojżesz poza tym był tym, który dał im ten zakon, z którego oni też byli bardzo dumni. Das wird der Grund sein, warum Stephanus so ausführlich über Mose spricht. I to jest ten powód, dla którego Szczepan tak szeroko o tym mówi. Und wieder zeigt Stephanus, dass Mose von den Vätern abgelehnt wurde. I znowu on im pokazuje, że Mojżesz też był odrzucony przez ojców. Er wurde nicht nur einmal abgelehnt, sondern er wurde gleich zweimal abgelehnt. Nie tylko raz, ale dwa razy był odrzucony. Und doch zeigt Stephanus auch, dass gerade Mose derjenige war, den Gott als Retter geschickt hatte. I znowu im udowadnia, że akurat Mojżesz był tym, którego Bóg do nich posłał. Mose war derjenige, den Gott gesandt hatte. Mojżesz był tym, którego Bóg posłał. Und die Parallelen waren augenscheinlich, die Parallelen zu Jesus Christus. I te miejsca porównywalne czy równoległe były kierowały się bezpośrednio na Jezusa Chrystusa. Und wieder werden wir in diesen Versen ansatzweise viele Parallelen finden zwischen Mose als Vorbild und dem Herrn Jesus als Erfüllung. I znowu widzimy wiele miejsc, wiele przykładów tutaj, gdzie widzimy Mojżesza jako przykład i Pana Jezusa jako wypełnienie. Es sind schwache und unvollkommene Vorbilder. Oczywiście są to słabe i niedoskonałe przykłady. Und es gibt auch Gegensätze. I są też przeciwieństwa. Aber wenn wir die Geschichte Moses lesen, werden unsere Herzen warm für den Herrn Jesus. Ale jeśli czytamy historię Mojżesza, to nasze serca rozgrzewają się dla osoby Pana Jezusa. Genauso wie bei der Geschichte Josefs. Dokładnie tak samo jak w przypadku historii Józefa. Diesen Überblick über die Geschichte Moses kann man wieder in verschiedene Teile einteilen. I tę historię Mojżesza, którą tutaj czytamy, możemy podzielić na kilka części znowu. Die Verse 17 bis 22 zeigen uns zuerst die Geburt und die Jugendzeit Moses. Wiersze 17 do 22 pokazują nam narodziny i młodość Mojżesza. Stephanus spricht zuerst nochmal von der Knechtschaft des Volkes in Ägypten. Stefan jeszcze raz mówi o niewoli ludu w Egipcie. Erinnert sie an eine ganz traurige Zeit in ihrer Geschichte. Jeszcze raz im przypomina ten przykry i smutny czas w Egipcie. Und sagt dann in Vers 20, in dieser Zeit wurde Mose geboren. I mówi do nich, w tym czasie narodził się Mojżesz. Was war das für eine Zeit, in der Jesus geboren wurde, Mensch wurde? Cóż to był za czas, w którym urodził się Pan Jezus, gdy On stał się człowiekiem? Es war eine traurige Zeit in Israel. To też był przykry i smutny czas w Izraelu. Zeit einer doppelten Gefangenschaft. Czas podwójnej niewoli. Oder einer doppelten Knechtschaft, besser gesagt. Sie waren Knechte der Römer. Oni byli po pierwsze sługami czy niewolnikami Rzymian. Und sie waren Knechte der Sünde. A jeszcze byli niewolnikami grzechu. Und dann wird Mose geboren. I wtedy urodził się Mojżesz. Und dann wird der wahre Mose geboren, der Jesus. Nie, wtedy urodził się ten prawdziwy Mojżesz, czyli Pan Jezus. In Vers 17 lesen wir, als die Zeit der Verheißung näher kam. A gdy się, 17 wiersz, a gdy się zbliżał czas obietnicy. Galater 4, Vers 4 lesen wir von der Fülle der Zeit, die gekommen war. Galacjan 4:4 czytamy, a gdy nadeszło wypełnienie czasu. Da wurde der Jesus geboren. Wtedy narodził się Pan Jezus. In dem Herrn Jesus erfüllt Gott alle seine Versprechungen. W Panu Jezusie Bóg wypełnia wszystkie swoje obietnice. Für Israel, dla Izraela, aber in der Anwendung auch für uns. Ale w tym zastosowaniu i dla nas. So viele der Verheißungen Gottes sind in ihm Christus ist das Ja und das Amen. Ile by nie było obietnic Bożych, to w nim, w Chrystusie jest to, to tak i Amen. Die Geburt Moses erinnert an die Geburt des Herrn Jesus. Narodziny Mojżesza przypominają nam narodziny Pana Jezusa. Das erste, was wir lesen, er war schön für Gott. Pierwsze, co czytamy, on był miły czy piękny dla Boga. Ein besonderes Zeugnis, das Stephanus hier ausstellt. To jest szczególne świadectwo, które Stefan tutaj objawia przed nimi. Dass Babys schön sind, lesen wir öfter in der Bibel. Że dzieci są piękne, to czytamy częściej w Biblii. Kennen wir heute auch. I dzisiaj dokładnie to samo wiemy i znamy. Gibt selten ein Baby, das geboren wird, das die Eltern nicht schön finden. Chyba jest, nie zdarza się, żeby się jakieś dziecko narodziło i rodzice nie powiedzieli, że jest piękne. Das auch gut so. I bardzo dobrze, że też tak jest. Aber Mose war schön für Gott. Ale Mojżesz był piękny czy miły dla Boga. Hat es einen gegeben, der so schön für Gott war wie der Jesus? Czy był jakikolwiek ktoś taki, który był tak piękny dla Boga jak Pan Jezus? Du bist schöner als die Menschensöhne. Tyś jest piękniejszy niż synowie ludzcy. Den Vers kannten die auch hier. I ten wiersz również ci uczeni znali. Er ist ausgezeichnet vor zehntausenden. On jest tym wywyższonym, czy najznakomitszym wśród 10 tysięcy. Das war der Herr Jesus. To był właśnie Pan Jezus. Für Gott. Dla Boga. Und die Menschen haben ihn für nichts geachtet. A ludzie uznali go za nic. So sind die Juden mit dem umgegangen, der schön für Gott war. Właśnie tak obeszli się Żydzi z tym, który był piękny dla Boga. Das klingt hier zwischen den Zeilen durch. I to czytamy między wierszami tutaj. Dann sehen wir, dass im Haus seines Vaters aufgezogen wurde. I czytamy, że on wzrastał w domu swojego ojca. In der Verborgenheit. W tym ukryciu. Das war bei dem Jesus auch für eine Zeit so. Er wurde zu Hause, im Hause seiner Eltern groß. I tak samo było w przypadku Pana Jezusa. Wzrastał w domu swoich rodziców. Dann lesen wir, dass Mose nach Ägypten kam. I czytamy, że Mojżesz znalazł się w Egipcie. Sind die Wege Gottes nicht besonders und ausgezeichnet? Czyż drogi Boże nie są szczególne? Menschlich gesprochen war Ägypten der unsicherste Platz für Mose. Po ludzku mówiąc, Egipt był naj, najbardziej niepewnym miejscem dla Mojżesza. Aber aus Gottes Sicht konnte Mose nirgendwo so gut verwahrt sein wie gerade am Hof des Pharao. Ale z Bożej strony Mojżesz nigdzie nie mógł być tak dobrze zachowany i bezpieczny jak na tym dworze faraona. Dann lesen wir, dass Mose unterwiesen wurde in aller Weisheit der Ägypter. I potem czytamy, że Mojżesza wdrożono we wszelką mądrość Egipcjan. Mose musste unterwiesen werden. Mojżesz musiał być pouczony. Jesus war und ist die Weisheit Gottes. Pan Jezus był i jest mądrością Bożą. Er musste die Weisheit nicht lernen. On nie musiał się tej mądrości uczyć. Er war mächtig in seinen Worten und Werken, sagt Vers 22. 22 wiersz, druga część, był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Was lesen wir von Jesus? Co czytamy o Panu Jezusie? Er war mächtig in Werk und Wort. On był mocny, mocarny w słowie i czynie. Łukasz 24. Łukasz 24. Ein kleiner Unterschied. Mała różnica. Hier Werke und Worte in der Mehrzahl. Tutaj słowa i czyny w liczbie mnogiej. Bei dem Jesus ist es Einzahl, Werk und Wort. W przypadku Pana Jezusa jest to liczba pojedyncza, słowo i czyn. Und auch die Reihenfolge, die wir hier finden, ist im Lukas-Evangelium umgedreht. Erst das Werk und dann das Wort. I również w przypadku Pana Jezusa kolejność jest inna. Tutaj mamy najpierw słowa, potem czyny, a tam mamy na odwrót najpierw czyn, a potem słowo. I teraz mamy drugą część od 23 do 28 w historii Mojżesza. Moses geht zu seinen Brüdern und wird abgewiesen. Mojżesz idzie do swoich braci i zostaje odrzucony, czy odesłany. Ist dem Jesus anders ergangen? Czy w przypadku Pana Jezusa było inaczej? Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Das ist die Botschaft, die Stephanus hier indirekt aussendet. To jest to poselstwo, które Szczepan tak niebezpośrednio do nich jak gdyby wysyła. Da ist es nicht schön zu lesen in Vers 23, es kam in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, sich umzusehen. Mhm. 23 wiersz. Czytamy, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich. A co pobudziło Pana Jezusa, by przyjść na tą ziemię? On był posłanym od Ojca. To zgadza się, ale tego tutaj nie czytamy, dopiero później. Aber der Jesus kam auch, weil es in seinem Herzen war, nach seinem Volk zu sehen. Ale Pan Jezus przyszedł, aby, bo w jego sercu było, aby za, to zainteresowanie się swoim ludem. Er ist sowohl der Gesandte, als auch derjenige, der freiwillig gekommen ist. On jest tym posłanym, ale jednocześnie jest tym, który dobrowolnie poszedł. Er kam, weil es ihm eine Herzensangelegenheit war. Poszedł, bo to było pobudką jego serca, czy leżało mu to na sercu. Klammer auf, es war ihm auch eine Herzensangelegenheit nach uns, nach dir und mir zu sehen. Otwieramy znowu nawias. Zależało mu również na tobie i na mnie. Zamykamy nawias. Vers 25. Er meinte, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. 25. Wiersz. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Nun, wir sehen bei Mose hier gewisse Schwächen, die wir natürlich bei unserem Herrn nicht sehen. Oczywiście w przypadku Mojżesza widzimy tutaj pewną słabość czy słabości, których nie znajdziemy u Pana Jezusa. Mojżesz nie rozpoznał tego właściwego punktu czy czasu. I ten sposób, w jaki on zaczął, też nie był dobry. Tutaj możemy się nauczyć czegoś dla nas. Jeśli chcemy coś uczynić dla Pana, są trzy pytania. Co mam uczynić? To było dobre u Mojżesza. Kiedy mam to uczynić? To u Mojżesza się nie udało. Przyszedł 40 lat za wcześnie. Jak mam to uczynić? I również to w przypadku Mojżesza nie było tak właściwie. Ale jeśli spojrzymy na Pana Jezusa, to zobaczymy, że te trzy punkty u Niego były doskonałe. Das wann, das wie lag in Gottes Hand. Kiedy i jak to wszystko było w ręce Bożej. Und er tat es nach Gottes Willen. I On czynił według woli Bożej. Aber das Schlimme hier, und das ist der Punkt, den Stephanus den Juden vorwirft, sie haben Mose weggestoßen. Ale to najgorsze i to Szczepan tu zarzuca Żydom, oni go odrzucili, nie zrozumieli go. Vers 27, der Israelit stieß ihn weg. 27 wiersz czytamy, ten Izraelita odepchnął go. Was haben die Juden mit dem Herrn Jesus getan? A co uczynili Żydzi z Panem Jezusem? Zu Beginn seines Dienstes haben sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen, um ihn in den Bergen unterzuwerfen. Na początku jego służby wypchnęli go poza miasto, aby go zrzucić z góry. Und später haben sie ihn aus der Stadt Jerusalem hinausgestoßen, um hinauszugehen nach Jerusalem. A później wypchnęli go z miasta. Das ist das, was Stephanus hier wieder indirekt den Juden vorwirft. Ihr habt ihn weggestoßen, ihr wolltet ihn nicht. I to jest to, co Szczepan tutaj niebezpośrednio zarzucał. Wy jego wypchnęliście, odrzuciliście. Vers 27. Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? 27 po dwukroku. Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Wir haben schon an die Aussage der Juden erinnert. Już przypominaliśmy sobie wypowiedź Żydów. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, dass dieser Oberste und Richter ist. Nie chcemy, aby ten nad nami panował, aby on był tym najwyższym i sędzią pośród nas. Dann kommt in Vers 29 der dritte Teil in der Geschichte Moses. I 29 wiersz mamy trzecią część w historii Mojżesza. Moses flieht in die Fremde nach Midian und zeugt dort zwei Söhne. Mojżesz ucieka stąd do Midianitów i tam zrodził dwóch synów. Moses Zeit in der Fremde. To jest czas Mojżesza na obczyźnie. Wird hier nur ganz kurz berichtet. Bardzo krótko jest tutaj o tym mowa. 40 lat. Und trotzdem hat auch das wieder eine Bedeutung, wenn wir an unseren Herrn denken. A jednak to też ma znaczenie, jeśli pomyślimy o naszym Panu. Es ist ähnlich wie bei Josef. Podobnie jak w przypadku Józefa. Er wurde seinen Brüdern ein Fremder. On stał się dla swoich braci obcym. Sie haben ihn nicht erkannt. Nie poznali go. Aber Gott hatte Josef in der Zeit seiner Fremdlingschaft reich gesegnet. Ale Bóg w czasie jego bycia na obczyźnie obficie go ubłogosławił. Das hat er mit Mose auch getan. I dokładnie to samo uczynił z Mojżeszem. Diese Phase erinnert uns an die Zeit, prophetisch jedenfalls, wo der Jesus sich den Nationen zuwendet und für sein Volk Israel ein Fremder ist. Ten czas przypomina nam Pana Jezusa, gdy on zwraca się do narodów, a dla swojego ludu jest jako ten obcy. Das werden die Juden kaum verstanden haben, aber wir können es heute so erkennen. Żydzi wtedy tego praktycznie nie zrozumieli, ale my dzisiaj to możemy jasno widzieć. Dann kommt der nächste Teil, der vierte Teil dieser Geschichte Josef Moses, Vers 30 bis Vers 34. I teraz mamy czwartą część historii Mojżesza od 30 do 34 wiersza. Und hier sehen wir die erneute Sendung Moses. I tu widzimy to ponowne posłanie Mojżesza. Prophetisch spricht er sicherlich davon, dass der Jesus zum zweiten Mal kommt, um wieder mit seinem Volk Israel zu beginnen. Proroczo rzecz biorąc, to jest mowa o tym, że Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, by jeszcze raz do swojego ludu. Ich denke doch, dass Stephanus das hier noch einmal erwähnt, um den Juden noch einmal zu zeigen, wie sie mit dem Herrn Jesus umgegangen sind. Ale myślę, że Szczepan jeszcze raz im to pokazuje, by im jeszcze raz uzmysłowić, jak oni postąpili z Panem Jezusem. Zuerst wird die Szene am brennenden Dornbusch beschrieben. Najpierw jest opisana ta scena przy tym gorejącym krzaku. Und dann sehen wir, wie Gott zu Mose spricht. I widzimy, jak Bóg mówi do Mojżesza. In Vers 34 sagt er, dass er etwas gesehen hat. W 34 wierszu widzimy, że on coś zobaczył. In Vers 34 sagt er, dass Gott etwas gehört hat. I też widzimy, że usłyszał. Er sagt, dass Gott herabgekommen ist. I zstąpił. Und dass Gott sie herausreißen will. I że chce ich wybawić. Also vier Dinge, die Gott hier sagt. Cztery rzeczy, które tutaj w tym wierszu Bóg mówi. Ich habe gesehen und gehört. Widziałem i słyszałem. Ich bin herabgekommen. Zstąpiłem. Und ich will sie herausreißen. I chcę was, czy ich wybawić. So hat Gott sich um sein Volk gekümmert. Tak Bóg troszczył się o swój lud. Er hat das getan, indem er Mose gesandt hat. I uczynił to w tym, że posłał Mojżesza. So hat Gott sich um sein Volk gekümmert zur Zeit, als der Jesus auf die Erde kam. Tak troszczył się Bóg o swój lud w czasie, gdy był Pan Jezus pośród nich. Ich will dich nach Ägypten senden. Poślę cię do Egiptu. Jetzt sehen wir, dass der Jesus nicht nur freiwillig gekommen ist, sondern dass er auch ein Gesandter war. I tu też widzimy, że Pan Jezus nie tylko, że dobrowolnie przyszedł, ale i również był tym posłanym. Und der Jesus hat den Juden ein paar Mal gesagt, dass der Vater ihn gesandt hat. I kilkukrotnie Pan Jezus mówił Żydom, że Ojciec go posłał. Ja, das Johannes-Evangelium zeigt uns diese zwei Seiten mehrmals. I dokładnie Ewangelia Jana tą stronę pokazuje nam kilkukrotnie. Erste Seite, ich bin gekommen, seine Freiwilligkeit. Pierwsza strona, ja przyszedłem, to jest jego dobrowolność. Zweitens, ich bin vom Vater gesandt worden, die Tatsache, dass er den Auftrag des Vaters gab. Po drugie, ja przyszedłem z woli Ojca, to jest to, to zadanie, które dał mu Ojciec. Stefanus fragt die Juden hier indirekt, warum hat Gott denn seinen Sohn gesandt? Szczepan pyta Żydów, dlaczego Bóg posłał Syna swego? Warum ist dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, gekommen? Dlaczego ten Jezus, którego wy ukrzyżowaliście, tutaj przyszedł? Weil Gott etwas gesehen hat. Ponieważ Bóg coś widział. Das Elend des Volkes. Widział tą biedę tego ludu. Dass er etwas gehört hat, nämlich ihr Seufzen. Bóg usłyszał ich westchnienia. Übrigens steht hier nicht, dass sie zu Gott geseufzt haben. A poza tym nie jest tu nigdzie napisane, że oni wzdychali do Boga. Und dann heißt es drittens, ich bin herabgekommen. I po trzecie on mówi, zstąpiłem. Och, der Jesus, nein, Gott ist herabgekommen in der Person seines Sohnes. Pan Jezus, nie, Bóg w osobie Pana Jezusa. Und das Ziel herausreißen. Z tym celem, by wyrwać, wybawić. Klammer auf. Otwieramy nawias. Geht uns das nicht zu Herzen? Czy to nie przemawia do naszych serc? Warum ist der Heiland auf die Erde gekommen? Dlaczego Zbawiciel przyszedł na tą ziemię? Nein, warum hat Gott ihn gesandt? Nie, dlaczego Bóg go posłał? Weil Gott dich und mich gesehen hat. Ponieważ Bóg widział ciebie i mnie. Er hat uns gesehen in unserem Elend. On widział nas w naszej biedzie. Er hat das Seufzen gehört. On słyszał te westchnienia. Und er sagt, ich bin herabgekommen. I mówi, zstąpiłem. Oh, wir singen das in einem Lied. Dort wurde Mensch. Oh, welch Erbarmen. I śpiewamy to w jednej pieśni. Bóg stał się człowiekiem, jakież zmiłowanie. Das muss auch unsere Herzen bewegen, dass der Jesus herabgekommen ist. To musi też dotknąć naszych serc, że Pan Jezus zstąpił. Warum? Um uns herauszureißen aus unserem Elend. Dlaczego? Aby nas wyrwać z naszej biedy, w której byliśmy. Herausreißen, das hat etwas mit Kraft und Gewalt zu tun. Wyrwać, to mówi nam o pewnej mocy i sile, jaką trzeba użyć. Das war nötig, um uns zu retten. To było konieczne, aby nas wybawić. Klammer wieder zu. Zamykamy ten nawias. Dann kommen wir zum fünften Teil in der Geschichte Moses, Verse 35 und 36. Przejdziemy teraz do tej piątej części, od 30, 35 und 36. Wiersze 35 i 36. Und wieder wird Mose abgelehnt. I znowu Mojżesz jest odrzucony. Es heißt, diesen Mose, den sie verleuchteten. Tego Mojżesza, którego się zaparli. Und wieder sagen sie, wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? I znowu tu jest powtórzone, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią. Ob der Jesus freiwillig kam oder gesandt wurde, er wurde abgelehnt. Obojętnie, czy Pan Jezus przyszedł dobrowolnie, czy został posłany, on został odrzucony. Und doch hat Gott sein Werk vollendet. A jednak Bóg dokończył swojego dzieła. Der Jesus ist zum Retter geworden. Pan Jezus stał się tym wybawicielem. Vers 36, er führte sie heraus. 36. wiersz, on to wywiódł ich. Und er tat die großen Zeichen und Wunder in Ägypten am Roten Meer und in der Wüste. Czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni. Mose hat das Volk geführt. Mojżesz prowadził ten lud. Und es werden Ägypten, das Rote Meer und die Wüste erwähnt. I tu jest wymieniony Egipt i Morze Czerwone. Und wenn wir jetzt wieder für uns an den Herrn Jesus denken. I jeśli my teraz pomyślimy o Panu Jezusie dla nas, to jest nie tylko naszym wybawcą, ale i również naszym przewodnikiem. Żydzi odrzucili go jako tego przewodnika. A dla nas on jest tym przewodnikiem. On wyprowadził nas z Egiptu, z tego świata. On przeprowadził nas przez Morze Czerwone w odłączeniu od tego świata. I poprowadził nas na pustynię. Poza tym jeszcze jedna różnica między Mojżeszem a Panem Jezusem. Mojżesz dał wskazówki dotyczące Paschy, ale nie musiał dać swojego życia. der Jesus ist das Passa für uns geworden. Christus, unser Passa, ist gestorben. A Pan Jezus stał się tą Paschą dla nas. Mose führte das Volk durch das Rote Meer. Mojżesz prowadził lud przez Morze Czerwone. Der Jesus hat durch den Tod den die Macht genommen, der die Macht des Todes hat. A Pan Jezus przez śmierć zabrał moc temu, który miał moc śmierci. Denn Jesus hat das den Tod gekostet. Ale i Pana Jezusa kosztowało to śmierć. Mose führte das Volk durch die Wüste. I Mojżesz prowadził lud przez pustynię. Aber aufgrund eines eigenen Fehlers, einer eigenen Sünde ist Mose vorläufig nicht im Land angekommen. Ale przez swój błąd, przez swój grzech nie mógł wejść do tego kraju. Der Jesus führt ohne jede Schwäche. A Pan Jezus prowadzi bez żadnych słabości. Dann kommt der sechste Teil in Vers 37, nur ein Vers. I szósta część to jest wiersz 37 tylko. Stephanus erinnert an eine der größten Weissagungen von Moses. I Szczepan przypomina jedno z proroctw dotyczących Mojżesza. Einen Propheten wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken gleich mir. Proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. Die Juden waren stolz auf Mose. Żydzi byli dumni z powodu Mojżesza. Aber Mose hatte von einem größeren gesprochen als er selbst. Ale Mojżesz mówił o kimś większym niż on. Dieser Prophet, den Gott erwecken würde. Tego proroka, którego Bóg im zbudzi. Und die Juden wussten, wer dieser Prophet war. I Żydzi dobrze wiedzieli, kto był tym prorokiem. Sie wussten, dass das der Messias sein würde. Wiedzieli, że to będzie Mesjasz. Der Worte Gottes zu ihnen reden würde. Ten, który będzie mówił do nich słowa Boże. Der sie befreien würde. Który ich wyzwoli. Als der Messias kam, hat man ihn abgelehnt. Ale gdy ten Mesjasz przyszedł, odrzucono go. Warum hat man ihn abgelehnt? Dlaczego? Weil der Messias nicht nur von dem kommenden Reich sprach, in dem sie befreit werden würden. Bo ten Mesjasz nie tylko mówił o tym nadchodzącym królestwie, w którym oni będą wyzwoleni. Diese Botschaft von dem kommenden Reich haben die Juden gerne gehört. Bo to poselstwo o nadchodzącym królestwie, tego Żydzi chętnie słuchali. Aber der Messias hat auch von den notwendigen Voraussetzungen gesprochen, um in das Reich einzugehen. Ale ten Mesjasz też mówił o tych koniecznych warunkach, jakie trzeba spełnić, by wejść do tego królestwa. Buße und Glaube. Pokuta i wiara. Und das haben sie abgelehnt. A to odrzucili. Dieser Prophet war erweckt. Ten prorok został wzbudzony. Und der Hinweis auf den Jesus ist hier überdeutlich. I ta wskazówka na Pana Jezusa jest tutaj bardzo znacząca. Es gab Menschen zu Lebzeiten des Herrn Jesus, die in ihm diesen Propheten erkannt haben. Byli ludzie, gdy żył Pan Jezus na tej ziemi, którzy rozpoznali w nim tego proroka. Aber diesen Propheten haben sie auch abgelehnt. Ale i tego proroka odrzucili. Wieder zeigt Stephanus ihnen, wie rebellisch sie waren gegen diejenigen, die Gott ihnen sandte. Znowu im Szczepan pokazuje, jak rebelianccy byli wobec tych, których Bóg im posyłał. Dann kommt der letzte Teil, der siebte Teil in der Geschichte Moses, Verse 38 bis 40. I teraz mamy tą ostatnią część w historii Mojżesza, siódmą, od wiersza 38 do 40. Da sehen wir noch einmal, wie Moses als Gesetzgeber jetzt abgelehnt wird. Tu widzimy raz jeszcze, jak Mojżesz zostaje odrzucony jako ten, który daje im zakon. Ja bym eben gesagt, dass Mose zweimal abgelehnt wurde. Powiedziałem, że Mojżesz był dwa razy odrzucony. Aber richtig ist, dass er dreimal abgelehnt wurde. Ale prawidłowo jest, że on trzy razy został odrzucony. In Vers 39 heißt es, sie stießen ihn von sich. W 39 wierszu czytamy, odepchnęli go. Und dann sagen sie zu Aaron, mach uns ein Götzenbild. I powiedzieli do Aarona, stwórz nam tego bałwana, cielca. Ja, die Juden waren stolz auf ihr Gesetz. Tak, Żydzi byli dumni ze swojego zakonu. Aber Stephanus erinnert sie hier daran, dass sie gerade das erste Gebot schon gebrochen hatten. Ale tu im Szczepan przypomina, że właśnie na samym początku złamali pierwsze przykazanie. Das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bo pierwsze przykazanie brzmi, nie będziesz miał obcych bogów obok mnie. Jeszcze nie mieli tego zakonu w swoich rękach, a już go złamali. I ten zarzut tutaj o bałwochwalstwie jest bardzo ciężki. W swoich sercach oni tęsknili za Egiptem. Tacy byli Żydzi. Äußerlich stolz auf das Gesetz. zewnętrznie dumni z powodu zakonu, aber die Sehnsucht des Herzens ging ganz woanders hin. Ale pragnienia ich serca były gdzie indziej. Mit Vers 40 endet dann die Geschichte Moses. Z wierszem 40 kończy się historia Mojżesza. Aber dieses Thema des Götzendienstes wird dann fortgesetzt. Ale ten temat bałwochwalstwa jest kontynuowany. Und das ist jetzt der vierte Teil der Rede des Stephanus. I to jest teraz czwarta część mowy Szczepana. Verse 41 bis 43. Wiersze 41 do 43. Er spricht über den Götzendienst. On tutaj mówi o bałwochwalstwie. Er spricht von dem goldenen Kalb in Vers 41. Mówi o tym cielcu złotym w 41 wierszu. Er erwähnt das Gericht Gottes in Vers 42. Mówi o sądzie Bożym w 42 wierszu. Das heißt, Gott wandte sich ab und gab sie hin. Bóg odwrócił się i oddał ich. Wenn Gott sich abwendet und Menschen hingibt, jeśli Bóg się odwraca i oddaje ludzi, das ist immer ein Zeichen von Gericht. To jest zawsze obraz sądu. Dann erinnert Stephanus an ein Zitat aus dem Propheten Amos. I tutaj Szczepan cytuje z proroka Amosa. Vers 42 und 43. Wiersze 42 i 43. Und zeigt, dass die Israeliten immer Götzendiener gewesen waren. I pokazuje im, czy udowadnia im, że Izraelici zawsze byli tymi bałwochwalcami. Erinnert sie an die Gefangenschaft in Babel. Przypomina im tą niewolę w Babilonii. Eine Folge des furchtbaren Götzendienstes der Könige von Juda. To było następstwo strasznego bałwochwalstwa królów Judy. Er spricht davon, dass dieses Gericht über Babel hinausgeht, Vers 43 am Ende. I pod koniec mówi przesiedlę was poza Babilon, ten sąd wyjdzie poza Babilon. Dann können wir folgende Frage stellen. I można by postawić następujące pytanie. Nach der Rückkehr der Juden aus der Gefangenschaft haben sie nicht mehr den Götzen gedient. Że po powrocie z tej niewoli oni nie służyli już więcej bożkom. Stimmt das oder stimmt das nicht? Prawda to czy nie? Äußerlich stimmt das. Zewnętrznie tak. Juden waren stolz auf ihren Gottesdienst. Żydzi byli dumni z powodu swojej służby, którą mogli Bogu czynić. Ale dieser Gottesdienst im Tempel war kein wirklicher Gottesdienst. Ale ta służba w świątyni nie była tą prawdziwą służbą. In ihren Herzen sind sie immer Götzendiener geblieben. W ich sercach ciągle pozostali bałwochwalcami. Die Schriftgelehrten mussten wissen, was im Alten Testament schon stand. Ci uczeni w piśmie dokładnie wiedzieli, co było zapisane w Starym Testamencie. Sie mussten wissen, was Samuel zu Saul gesagt hat. Oni musieli wiedzieć, co Samuel powiedział do Saula. Eigenwille ist wie Abgötterei, ungehorsam wie Götzendienst. Samowola jest jak służenie obcym Bogom. Ungehorsam wie Götzendienst. Nieposłuszeństwo jak bałwochwalstwo. Das hat das Volk Israel, das hat den Überrest der Juden, das hat die Juden gekennzeichnet zur Zeit, dass der Jesus geboren wurde. I to charakteryzowało Żydów w czasie, gdy urodził się Pan Jezus. Im fünften Teil, Verse 44 bis 50, wechselt das Thema. W piątej części, 44 do 50 wiersze, zmienia się temat. Die Juden haben Stephanus vorgeworfen, gegen die heilige Stätte, den Tempel zu reden. Bo Żydzi zarzucali Szczepanowi, że on przeciwstawia się tym świętym miejscom i świątyni. A jetzt greift Stephanus auch diesen Vorwurf auf. I również tutaj Szczepan podejmuje ten temat. Und zeigt ihnen aus ihren eigenen Schriften, dass es keinen Grund gab, auf ihre heiligen Stätten stolz zu sein. I pokazuje im, że z ich własnych pism nie ma powodu, aby być z tego dumnym. In Vers 43 hatte er von der Hütte des Moloch gesprochen. W 43 wierszu mówił o tym namiocie Molocha. Das spricht vom Götzendienst. To mówi o bałwochwalstwie. Und in Vers 44 spricht er davon, dass die Väter die Hütte des Zeugnisses hatten. A w 44 mówi, mieli na pustyni namiot przymierza. Scheinbar hatten sie beides zur gleichen Zeit. I wydaje się, że oba te namioty mieli w tym samym czasie. Wir sehen, was es für eine Schauspielerei war. Widzimy, jakie to było aktorstwo z ich strony. Und dann zeigt Stephanus den Juden, dass Josua diese Stiftshütte mit ins Land gebracht hatte. I potem mi pokazuje, że Josue wniósł ten namiot do tej ziemi. Dass bis zur Zeit Davids dauerte, bis überhaupt einmal jemand daran dachte, den Tempel zu bauen. I aż do czasów Dawida trwało, czy zetrwało, aż ktoś wpadł na ten pomysł, na miał tą myśl, aby zbudować świątynię. Gott hatte in 5. Mose 21 Mal von dem Ort gesprochen, wo er seinen Namen wohnen lassen wollte. W piątej Mojżeszowej Bóg 21 razy Bóg do nich mówi o miejscu, które chce mieć. Den Ort sollten sie suchen. Tego miejsca oni mieli szukać. Aber scheinbar interessierte sich kein Mensch dafür. Ale widzimy, że nikt się tym nie interesował. Erst David hatte den Gedanken und den Wunsch. Dopiero Dawid miał tą myśl i miał to życzenie. Und Salomo hat diesen Wunsch ausgeführt. I Salomon spełnił tą myśl i to życzenie. Aber es war von Anfang an klar, und das hatte auch Salomo deutlich gesagt, als der Tempel eingeweiht wurde. Ale i również Salomon to powiedział, gdy świątynia została poświęcona. Der höchste wohnt nicht in einem Haus, das Menschen gebaut haben. Najwyższy nie mieszka w budowlach ręką zbudowanych. Bildeten sich die Juden wirklich ein, dass Gott in dem Tempel wohnen würde, den Herodes gebaut hatte? Czy w ogóle Żydzi sobie to mogli wyobrazić, wyobrażali sobie to, że Bóg może mieszkać w świątyni, którą Herod wybudował? Zum einen hatten sie scheinbar vergessen, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel längst verlassen hat. Wydaje się, że oni zapomnieli w ogóle o tym, że chwała Boża opuściła świątynię. Aber zum anderen macht Stephanus ihnen klar, dass Gott viel zu groß ist, um in einem menschlichen Haus zu wohnen. Ale z drugiej strony Szczepan pokazuje im, że Bóg jest o wiele za duży, aby mieszkać w budowli, którą człowiek jest w stanie mu zbudować. Es gab keinen Grund für die Juden so stolz auf ihren Tempel zu sein. Nie było najmniejszego powodu dla Żydów, aby byli dumni z powodu świątyni. Gott ist so groß, dass er den großen Himmel, den Thron, seinen Thron nennt. Nur seinen Thron. Bóg jest tak wielki, że te niebiosa On nazywa tylko swoim tronem. A cała ziemia to jest nic więcej, jak tylko podnóżek Jego stóp. To pokazuje nam obrazowo, jak wielki jest Bóg. Czy ten wielki Bóg miał mieszkać w takim domu, który człowiek rękami zbudował? Nie, Bóg nie mieszka w świątyni. Ale Bóg mieszkał w osobie swojego Syna tutaj na tej ziemi. Bóg mieszkał w osobie Pana Jezusa. I tego Żydzi odrzucili. I tutaj mamy to poważne oskarżenie w wierszu 51. To jest ostatnia część tej przemowy. Stephanus spricht von der Sünde der Väter. Stefan mówi o grzechu ojców. Er sagt, die Väter haben dem Heiligen Geist widerstritten. Mówi, że oni sprzeciwili się Duchowi Świętemu. Und die Väter haben die Propheten getötet. I zabili proroków. Was hatten die Juden zur Zeit des Herrn Jesus getan? A co uczynili Żydzi w czasie Pana Jezusa? Waren sie besser? Czy byli lepsi? Nein. Nie. Die Geschichte wiederholt ihre Lehren. Historia powtarza te nauki. Was die Väter getan haben, haben die Juden noch viel schlimmer getan. To, co ojcowie uczynili, to obecni Żydzi, czy ówcześni Żydzi jeszcze gorzej to pogłębili. Dieser Stephanus ist ein mutiger Mann. Ten Stefan jest odważnym człowiekiem. Er musste wissen, was das hier auslöste, was er ihm vorwarf. On musiał dokładnie wiedzieć, co to wywoła, ten jego zarzut wobec nich. Diesen Vertretern der Juden ins Gesicht zu werfen, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren. Rzucić im takie słowa twardego karku i opornych serc i uszu. Das war aus menschlicher Sicht eine echte Beleidigung. Z ludzkiego punktu widzenia to była straszna obelga. Aber es war zutreffend. Ale to trafiło dokładnie w punkt. Ihr widerstreitet dem Heiligen Geist. Wy sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Und dann kommt der Höhepunkt. Ihr habt den Gerechten verraten und ermordet. Vers 52. Wy pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Das war die Wahrheit. To była prawda. Verraten und ermordet. Zdradziliście i zamordowaliście. Petrus hatte vorher noch von Totschlag gesprochen. Piotr jeszcze wcześniej mówił o tej śmierci, o zabójstwie. Ale Szczepan tutaj dobitnie odkrywa prawdę. To był mord. Dlaczego Pan Jezus zmarł? Dlaczego On wycierpiał śmierć? Na to pytanie możemy dać co najmniej trzy odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, bo Bóg go dał. Druga odpowiedź, bo... Ponieważ On sam swoje życie dał. Ale i trzecia odpowiedź jest prawdziwa. Bo ludzie go zamordowali. Oczywiście, nikt nie mógł zabrać Panu Jezusowi życia, to jest prawda. Ale z punktu widzenia odpowiedzialności to oskarżenie jako mord jest bardzo właściwe. Czy będziemy teraz wytykali palcami Żydów? Gdybyśmy my byli w tej sytuacji, myślicie, że postąpilibyśmy inaczej? Myślicie, że nie wołalibyśmy precz, precz, ukrzyżuj? Nie chcemy go, ukrzyżuj? Żydzi nic nie nauczyli się z historii. A co my się nauczymy z tej historii? To jest to pytanie, które jest otwarte na koniec tej mowy Szczepana. Mamy właśnie, mieliśmy taki przegląd tutaj tej mowy. Wiem, jestem tego świadomy, że opuściliśmy bardzo wiele szczegółów. Bo poza tym na temat tej mowy moglibyśmy tutaj mieć nawet nie jedną konferencję i prawdopodobnie nigdy byśmy tego tematu nie dokończyli. Ale teraz chciałbym się zwrócić do moich braci, którzy biorą udział w rozważaniu. To było życzenie tutaj braci z Polski, aby zrobić taki przegląd tego rozdziału. I proszę, abyśmy to uszanowali. Wiem, że każdy z nas mógłby jeszcze wiele do tej mowy nawiązać i coś powiedzieć. Ale kilkakrotnie padło tutaj słowo dyscyplina. Więc pokażmy tą dyscyplinę, szczególnie my bracia z Niemiec. I chcielibyśmy rozpocząć nasze rozważanie dalej od wiersza 54. Dziękuję za tłumaczenie. I proszę Was o zrozumienie, że 7 minut przeciągnąłem. Będziemy mieli teraz przerwę do 25 po.